Wollen wir jetzt ein Kuchen holen? Ogni Moreno, tu sei bereit hier, no? Komm, schatz. Ich hätte dich da bereit hier, aber... Ogni Moreno, tu sei bereit hier. Punk, pentru punk. Oi, no? Pentru unum da, cu vechiul oi difton, care îți facea să mă noftoviază. Unum cu pierderea în latina veche a rimul final, așa cum se pierdea de astfel și un S final, cum vă duse la da, Corneli O, pentru Corneli Us. Da? Aici, punk, oi, no? Înțelegem că este unum cu pierderea de un final. Plurime pentru plurimi, un superlativ, plurimi. Consentiont pentru consentiunt, da? Aici vedem acela un grup consonantic ns redus la s, exact cum fusese în titulus, pentru consol, consol, chesol, care corespund unor forme clasice, consul, chensol. Așa vedem și la consention pentru consentiunt. Romai, de ce e pus între paranteze drepte, piatra este spartă, se poate citi numai R acolo. Și epigrafiștii au completat unii în forma pe care v-am pus eu aici, romai, adică la Roma, alții prin romanii. Deci plurimi consentium romai, cei mai mulți sunt de acord la Roma, sau cei mai mulți romani sunt de acord, e la fel de bine, nu are mare importanță. Hunc unum, că acesta singur d'onoro optum opuise viro, adică bonorum optimum fuise virum, că acesta singur a fost bărbatul cel mai bun dintre cei buni. Dintre, cei buni. Acesta singur a fost bărbatul cel mai bun dintre cei buni și anume Lucium Scipione, adică Lucium Scipione, Lucius Scipio, cel căruia îi este dedicată inscripția, cel care apare în titulus. Ne-a fost limpede că trebuie să pună un punct de, semn de punctuație major între Lucium Scipione, adică Scipionem, și ceea ce urmează, adică Filios Barbati. Pentru că nu exista nicio relație sintactică plauzibilă. Și atunci presupunem că aici este un semn major de punctuație, oricum epigrafic nu prea avem de face cu semne de punctuație, cel mult niște ornamente care se separe frazele. Deci Filios Barbati, pentru Filius Barbati, fiul acelui Scipio Barbatus, despre care o să citim mai încolo. Deci Filius Barbati, fiul lui Barbatus. Consol, ken sol aidilis, hic fue apud vos. Hic fue apud vos. Fie acesta a fost la voi consul censor edil, fie încercăm o altă interpretare pentru două lucruri aveți de observat deocamdată aici. Apud vos, din nou este spartă piatra, se vede doar A, se poate citi doar A, în rest se completează și e foarte plauzibilă această completare. Dacă vă uitați la cealaltă inscripție, vedeți că în rândul al patrulea are exact așa fuit acum boss. Și atunci, ăsta e un argument dragon, da? Ca să justifice această completare. Deci, fuet acum boss. Al doilea lucru pe care vreau să-l observați și care e extrem de important este grafia. Consol, cansol și idilis. În aceeași inscripție care are ca titulus idilis, consol, cansol. Da? Ăsta este argumentul cel mai vizibil al diferenței de vechime între titulus și elogiu. Titulus, vă spun, este partea cea mai veche din toate elogiile și pionul, deci exact ce citiseră noi aici, lângă Cornelio, lângă Scipio, Aedile, Scosor, Chesor, asta este partea cea mai veche, cea din tâi care a fost scrisă și abia după aceea au fost compuse și lucrate, vântuite, bătute, celelalte rânduri din aceste două inscripții. Da? Ăsta era și misterul, cum de este mai vechi elogiul funerar al fiului, da? Care murise la vârstă matură, deci a murit mult după tată, la distanța cuvenită. Și totuși, inscripția lui funerară este mai veche decât inscripția funerară a tatălui său. De ce? Pentru că doar partea de titulus este cea mai veche, este cel mai faimos, la un moment dat, din această familie. Și cu timpul, tocmai pentru că el face ca numele familiei să crească foarte mult, atunci ca omagiu, ca o recunoaștere a importanței familiei, da? Se pun elogii funerare și pentru ceilalți membri ai familiei. E plauzibil să interpretăm în felul acesta și nici nu avem încotro, nici nu mai avem nevoie de alte probe. Fonetica ne spune clar, da? Titulus este partea cea mai veche. Vedem deja cum aici, în rândul al patrulea al elogiului, este scris grupul consonantic N, S, Ken, Sol, Col, Sol. Deci exact ca în latina clasică sau aproape ca în latina clasică. Clasica ar fi consul, nu? Adică este consol, pentru că încă nu se închisese vocala O la U, dar iată, este restabilit grupul consonantic în S. Pentru ceea ce suferise deja modificarea încă o latină veche. Nu-mi dau seama cât de clar este, de data asta vorbesc mai ales cu cei de la B, care suferă o fonetică în parț rapid, cam așa de canguri, nu știu cum să-i spun altfel, ce fonetică îngiziți voi. Mi-am spus o altă soluție pentru a atinge totuși fonetică. E cât de cât clar, cum am spus până acum. Prindem mai mult în zbor. Da, da, cam asta e și ideea. La sfârșit, adică când vom da examenul, dacă suntem capabili să... Bine, o să transcriem, dar dacă putem să recunoaștem chiar toate transformările, adică ar fi ideal să nu poate nu de rost. Că, da, de asta încerc să aflu de la voi acolo ce este mai de clar. Sunt câteva lucruri la care țin foarte mult și, de fapt, pentru voi țin, nu pentru mine. Cum arată fonetismul latinesc? Inscripțiile cele mai vechi arată niște transformări foarte puternice. De pildă, grupul consonantic ns nu se mai pronunță în latina arhaică. De aceea ei nu spun consol, ci spun cosol. Nu spun chensol, ci spun chensol. Primul lucru. Al doilea lucru. Nu se pronunță o sumă de consoane finale. Cornelii O, pentru ceea ce am fi crezut noi că este Cornelii Os. Ceea ce clasic va deveni Cornelii Os, Cornelii Us. Vă duseam mai înainte Scipione pentru Scipionemă. Da? Deci, în latina cea mai veche, grupul consonantic ns devine s, cu nazalizarea vocalei precedente, deci în vietul n nu mai rămâne decât așa o umbră care plutește pe vocala precedentă. Și consoanele finale s și m, nu le urmă pe asta. Nu se mai pronunță și nu se mai scriu. Asta e latina cea mai veche. În latina clasică, aceste modificări sunt anulate. Asta e profundul durător. Deci pentru ce presupune noi că va fi fost cea mai veche formă de latină, zicem, da, era con sol, luci om, corneli os. Da? Invertez, dar înțelegeți despre ce-i vorba, sper. Deci ne imaginăm că așa a fost cumva. Apoi, în latina arhaică, nu mai sunt ca asta. E o limbă evoluată. E cosol, e luchi, e scipionen, scipionem, e corneli o, cu corneli os. Asta e latina arhaică. Și apoi, în latina clasică, vedem din nou consul, corneli us, scipionem, da? Asta le vedem în latina clasică. E tulburător. Ce se întâmplă, de fapt, putem presupune. Față de forma cea mai veche pe care ne-am imaginat-o pentru latină, latina arhaică evoluează. Straveche. Arhaică, nu, nu-i cu straveche, că nu știe ce să mai înseamnă. Evoluează într-o direcție normală. Fiindcă nu se poate pronunța bine consol. Pronunțăm, de fapt, consol. Nu se pronunță bine cornelios într-o propoziție întreagă. Da? Se pronunță cornelio. Da? Sâmul final este foarte scap și mul final la fel. Toate astea se regăsesc în latina vorbită. Se păstrează în latina vorbită. Deci ce vedem în latina arhaică coincide într-o mare măsură cu latina vorbită, aia care a supraviețuit, o să inventez un termen, dar de data asta chiar mi s-a părut că e adevărat să spun că a supraviețuit, latina colombiană care a subviețuit, da? Se află undeva într-un filon care străbate pe sub latina clasică. Să nu? Da. Aici scrie ceva frumos, să nu opin. Deci să zicem că asta e latina cea mai veche. Aia cu S, cu S final, cu M final. Da? Asta e latina cea mai veche. În latina arhaică, e doar S, partea de S, și nimic, și nimic. Nici S, nici M. În latina colombiană, e la fel. Ca aici. Da? Am început prea departe, voi continua pe aici. Bine. În latina clasică, am ajuns bine la cărți, e latina pe care o știți. Da? Cu N, S, înăuntru, în consul, cu în final, cu în final. Latina coloială, însă vreau să spunem ca subiect, e îngroapă sub latina clasică, continuă ce începuse. Adică nu mai pronunță con, sol, ci cosol. Nu mai spune cu în final, nu mai spune cu în final. Asta nu există în latina coloială. Latina clasică însă ne impune și bine a făcut cum ar fi arătat latina fără să final și fără în final. Catastrofă. Nu putea să rămână. Da, catastrofic, în schimb, s-a vorbit. Catastrofic s-a vorbit, dar există acest reper care este cel al latinei clasice, care se rămână până la urmă și ea evoluează și evoluează exact în direcția asta și asta este ciudățenia. Latina coloială, asta care seamănă cu latina arhaică, trece pe sub toată perioada latinei clasice și o regăsim în latina târzie. E exact ce se întâmplă în latina târzie. Și dacă să avem un picuț de timp data viitoare, o să vedeți exemple de texte târzii care coincid desăvârșit cu latina arhaică. Atunci, un seminar de inscripții arhaice coincide cu un seminar de inscripții târzii, într-o foarte mare măsură. Cu deosebirea că la inscripții arhaice mai întâlnim uneori și intervenții clasice. Cum vedem aici, luchiom este rezultatul intervenției gramaticienilor. Da? Este norma limbii care se opune latinei coloviale. Se opune, se opune, că aia coloială continuă să existe. Nu poți să impui norma gramaticală unui care habar de ce este norma gramaticală. Da? El va continua să vorbească așa cum știe el. Da. Vreau să vă întreb, deci cosul, cesul este mai veche decât ceea ce se găsește jos, dar înainte a existat o altă formă și mai veche. Aceea cu nânsă și sânsă și nânsă. Fost con, sol, chen, așa. Sol. Da. Asta e o formă da. Intermediară. Asta mai vechi. Și față de, nu mă învic, față de Cornelio, da? Chiar da. Primul cuvânt da. Întreg. Da. Da. Acesta sigur fusese cândva Cornelios. O știm din toată lingvistica comparată indo-europeană, o știm din greacă, o știm de oriunde. Definența de nominativ singular de tineara a doua, ce este aici, e clar S. A existat S, s-a pierdut. Asta e mai simplu la Cornelio decât la celălalt, dar situația este aceeași. A existat S, s-a pierdut. Vedem Cornelio. Gramaticienii au impus o normă. Și vedem luchii om, care ar fi fost luchii os. Da? Da. Hmm? Și în următoarea inscripție vedem chiar Cornelius. Da? Acum e clar? Da. Ceea ce vreau eu să spun e că traiectoria cuvântului e cam asta. Consol, consol, consol, consul. Com. De la O la U. Com. Bun, asta se întâmplă oricum, O se închide de la O la U. Da. Este că am dat în uitat la consoană. Da, asta se. Și care e partea firească? Prima. Prima, cea mai veche. Consul, consol, da, într-un fel e firească, dar este greu de pronunțat. Deci noi nu pronunțăm așa și noi pronunțăm consul. Da? Deci, practic, e vorba de o nazalizare a vocalei precedente. Nu de prezența unei adevărate consoane nazale, N, acolo. Deci, înțelegem de ce au ajuns oamenii să pronunțe așa și mai de ce au ajuns să scrie. Pentru că ei erau sinceri, pe deosebire de gramaticieni. Nu? Oamenii sunt sinceri. Dacă pronunță consul, atunci scriu consul. Nu este un fonem întreg, nu este o consoană întreagă, deci nu merită o literă întreagă. Bun. Acum a fost real? Sau a fost și mai rău? Pentru mine e clar. Nu, pentru mine e clar. E mai clar. Da. E ceva mai clar. Un pic mai bine am văzut pe dumneavoastră. Mai sunt și alte reguli? Deci, în afară de N, S, S și M, mai sunt și alte... E ce v-am spus acum, tendința generală de închidere a vocalelor. Cum am văzut aici, de la O la U, de la E la I. E să închid. Vocale scurtă se închid. Și tendința de monostongare a tuncilor. De la ploiurume se ajunge la plurimi. Deci ploiurume, plurimi. Ziceți, tare. Lapis apicalus. Lapis apicalus. Începutul nu se poate citi. E doar în sfârșit de cuvânt. Steterai e steterunt. Publii, valerii, sodales, mamartii. Și ei nu, U, I, E, I, nu contează, e un final de cuvânt, abar n-a dăm ce-i acolo. Bun. Spuneam hic fuet aculvos, hic fuit. Nu știm de ce este notat așa, constatăm doar. Hic poate fi pronumele, hic, sau poate fi adverbul. Hic, care înseamnă aici. Și o să vedem imediat de ce trebuie să ne gândim și la adverb, pentru că următorul rând începe cu același cuvânt, hec, și e destul de greu de acceptat, nu e imposibil, dar e greu totuși să acceptăm că pentru exact același cuvânt, hic, adică el, acesta, la Vigiliu ar fi folosit două grafii la o distanță atât de scurtă. Și vorbim de același Lapicid acum, cel care a scris Elogiu, pentru că altfel erau doi Lapicizi, cel care a scris Consol, Chesol și ăsta care a scris Consol, Chesol. Dacă într-adevăr sunt cuvinte diferite, hic și hec, da? Hic din rândul 4, hec din rândul 5, atunci putem presupune că e vorba de o rostire mai deschisă în hec, probabil un I scurt, care este mai deschis decât un I lung. Și de aceea am putea presupune că primul hic este adverbul hic, care provine din heic, deci un I lung, și al doilea să fie demonstrativul hic. Se și potrivește mai bine sensul, așa? Repet, filios, barbati, consol, chensol, aidilis, hic, fuet, aculubos. Fiului barbatul a fost aici, la voi, consul cenzor edil, hec chepit, hic chepit, el a cucerit, a luat, Corsica aleriacve urbe. Din topică, în primul rând, da, trebuie să înțelegem că acestea sunt acuzative. Hic chepit, el a cucerit, ce a cucerit? Așteptăm acuzativa. Corsica, pentru Corsica, mă. Aleria cuve urbe, pentru aleria cuve urbe, mă. Deci, din nou, nu notează un M final. Ce un M final? Trei M final. E aleri. Am cuve ar trebui să fie. Da? Deci Corsica și cetatea Aleria și noi trebuie să completăm în acuzativ. Asta întrebați sau altceva? Da, întrebam dacă Aleria dă sens, transformă în Aleria V multe. Aleria V. Nu, Aleria am cu V. un verb, da? Deci sunt în acuzativ Corsica, Corsicam, Alegria, e o cetate. Alegiam, și urbe, urbem, toate astea nu prezintă mânul final, iar cube este et, da? Aleria este la fel o așezare, o cetate. Cetatea, Aleria. Aleria, urbe. Deci el a cucerit Corsica și cetatea Aleria. Asta o spune pe latinește. Hec, chepit, Corsicam, adică hic, chepit, Corsicam, Aleriam, cve, urbem. Și ultimul rând, dedet tempestate bus, aide mere tod. Dedet pentru dedit, e perfectul de la dodare, dedit, tempestate bus, pentru ceea ce clasic este tempestati bus, e un bun exemplu aici, acel e, tempestati e bus, este vechiul E care se închide după aceea la I. Tempestatibus. Tempestate sunt zeițele furtunii, să zicem. Tempestat e orice fel de timp. Este starea timpului. Este... Nu chiar mete una aproape. Oricum este vremea. Da? Se specializează însă cu timpul pentru varianta negativă a vremii. Și atunci ajunge să capete sensul de furtună pe mare. Deci tempestates sunt divinitățile care stăpânesc timpul. Da? Starea timpului. El le-a dat divinităților, cum să spunem, furtunii. E mai clar că, de fapt, despre asta e vorba, că e furtună pe mare promisiune. Interferind. Le-a dat tempestatele. Tempestatele, că asta e bună. El face pe leghe cu ala. Le-a dat... divinităților furtunii. Aide, adică aidem, aides, un templu, meritod, merito, după merit, adică după ceea ce promisese. Chiar știm din alte surse istorice că a fost la un moment dat prins de o furtună pe mare și a făcut legământ. Că dacă scapă, va închina un templu divinităților furtunii. Asta e situație tipică de ex voto. Da? Promiți ceva și apoi împlinești. Și în momentul în care construiești sau faci ce ai împlinit, pui o inscripție din care să reiasă. Acum, probabil că o fi pus și inscripție pe templul acela, dar noi avem în față inscripție funerară, care vorbește despre viața acestui Cornelius Scipio. Deci Luther a avut înaintași. Luther. Așa. Când e vorba de ex voto, antichitatea e plină, e ținau cuvântul. Da? Meretul, cum devine? Merito. Da? Merito. Se închide. Mai știi, dar și favori care chiar așa. Lăsați-l pe... Cu cei 500 de boi de... Lăsați-l pe și dracu, Mariu. Nu degeaba a fi de meritat să îi se pună anunghirea acestei fapte pe instituția funerară. A promis un templu pentru divinitățile culturii și l-a închinat. Costurile unui templu bănuiesc că erau foarte ridicate. Desigur, desigur. Nu era orice. Și oricum oricine își putea permite să închină un templu, ar fi pot să facă un altar, sau pot să vină o simplă la Cruța, la Mulțumire, citiseră, uitați-vă în Varia, la voi implicată la Cruța, dar e același lucru, Varia, prima inscripție, Biliadul Bilia, care a pus acest, soția lui Gnaeus, Hocher Seigmum, pro Gnaeus Idiot. Da? A pus acest semn, acest indiciu al mulțumirii ei, e un ex voto, în numele fiului Gnaeus, ca dar pentru Diana. Da? Deci a promis că dacă îi se naște fiul, dacă scapă de boală, nu știm despre ce e vorba aici, o să dăruiască ceva Dianei. Și a pus? A pus lucrurile așa, dar nu știu. Cred că era, probabil că însoțea ceva, nu mai știu despre ce e vorba. Bun. Revin la Cornelius Scipio, mere tot, pentru ceea ce clasic va spune Edito, iar îți vedeți vocala E, care nu se existese la I. Și întregirea de către epigrafiști prin D, pentru că aceea a fost terminația de ablativ la data respectivă. Deci, OD este terminația de ablativ. E clară inscripția asta? Mm-hmm. Nu de la clasificația asta. Pentru mine e clar. Dacă da? Pentru mine e clar, pentru ceilalți. Etalonul, da. Ei sunt departe. Poate că au întrebări departe mai... Nu, departe subtile. În față. Mai subtile. Da. Bine. Următoarea... Dai că să... Schipio Barbatos. Cred că am știut ce mai bine, dar eu am o amas la examen. Sunt cea mai fericită. Și bine, bine. Deci, în sfârșit, simt că mai, am înțeles un pic. Nu, păi, asta sunt și cele mai, cum se mai mierioase. Avem ce să alegem. Răchimit la Prănestina, avem ce să alegem, dar o dispreștim de toate actorul fals. Celelalte sunt fericite și asta două scipionice sunt cu adevărat inscripții bune. Ce citim aici? Cornelius Lucius Scipio Barbatus. Asta este titlul. E cu totul și cu totul altceva decât văzuserăm la în titlul precedent. Aici este chiar clasic. Cornelius Lucius Scipio Barbatus. Bun, ăsta este numele lui. Cu S final peste tot unde trebuie, cu închiderea vocalei O la U, deci nu mai este Cornelius, este adus cu Cornelius, Lucius. Bun. Ce să nu mai departe? Eu vreau să întreb ceva. În 40 de ani, că văd 259-298. Nu. Invers, suntem înaintea rămasă, deci ar trebui să fie asta mai nu. Veche. 40 de ani au fost necesar ca să petreacă aceste transformări? Nu. Reiau ce spusese. Cea pe care o citim acum și pe care am pus-o a doua este monumentul funerar al tatălui Cervilat, deci mai vechi. Da? Dar, cu adevărat, cea mai veche dintre toate este partea de început din prima, lui Cornelio, lui Fulvius Scipio, Aediles, Cosor, Chesor. Nu știm când au pus-o, probabil când a murit. Nu în 259, dar în orice caz după 259. Știți ce? Să zicem în 250, ca să fie după 259. Da? Deci înseamnă înaintea de noastră, pune invers socoteala. După aceea, tatăl și tocmai în asta constă exact mirare, că de fapt cea mai veche bucată dintre cele două se găsește în titlusul este a fiului. Fiul, da? Culme. Și după aceea s-au apucat să facă imediat după ce a murit. Da, deci undeva prin 259, de aici până în 250. Dar a scris-o mai târziu. Cu mult mai târziu chiar decât asta. Pentru a cinsti familia. Pentru a cinsti familia. Da. Și de aceea și vedem, colegii care spune clar, dacă e Cornelius, Sigur, e de dată mai târziu decât cu Armenia. E mai, da, dar mai încoace. Bun. Deci nu putem face comandarea anilor. Și ce v-am pus acolo e doar ca să plasați personajele în istorie când au fost, când au fost ei consul. Precis, nu știm exact când de ce ani au trăit. Nu, e importantă perioada Acmeului, la când au avut consulare. Pentru Scipio Barbatus, știm sigur că mult după 298, de fapt, probabil către 250, și după 250 au compus inscripția. Bun, deci partea editului este clară aici. Cum arată restul inscripției? Naivod patre prognatus, fortis vir sapiensque. Prognatus e o formă clasică, născut din, din cine? Gnaivod patre, din tată, gnaius. Aici vedem bine forma veche de ablativ, od, gnaivod, este vechiul ablativ în d. Din tată, gnaius. E prenumele obișnuit, acela pe care îl prescurtăm prin c, n. N. Da? Și pronunțăm g. N. Fortis vir sapiensque e exact ca în latina clasică. Ne mai spune câte ceva despre ăsta care s-a născut din tată gnaius. Fortis vir sapiensque, un bărbat puternic și înțelept. Fortis vir sapiensque. E un pic ciudată formularea, pentru că romanii nu prea îi lăudau pe bărbați pentru înțelepciune, sapiens, mai degrabă strenus, am fi așteptat vremic, da, destoin. Aici pare să fie un elogiu al educației grecești, pe care a avut-o Scipio Barbatus. Atunci este un, o formulare mai degrabă din spațiul grecesc. Mai întreb ceva. La declinarea a doua, ablativul vechi are D, pe care îl pierde în latina care clasică. După aceea nu supraviețuiește. Toate ablativele latinești, la singular, au această marcă D. Da? Care nu supraviețuiește... Indiferent de declinare? În toate sunt așa. E o invenție latinească asta, să extindă ablativul la toate declinările. Dar la declinarea a doua este chiar autentic. E ablativul așa cum era el inaugurat. În O, D. Da? E o evoluție fonetică, dar așa ne întâlnim. Od, ad, da? Sunt ed, sunt formele de ablativ latinești care după aceea pierd final și rămân vocale lungi în da. Quoius forma, quoius pentru cuius. Acum și gnaivon și quoius arată arhaizanut, da? Arhaizanut. Nu știu dacă așa pronunțau ei sau vreau să învechească un pic inscripția. Cuius forma virtutei, ei, da, final, diftongul, pentru ceea ce clasic este virtuti, vă spusesem că diftongii să mă diftonghează, parisuma, ar fi trebuit să fie cu doi de S, dar la data asta încă nu obișnuiau să scrie consoanele duble. Deci parisuma fuit. Asta se traduce a cărui înfățișare, asta este forma, da? Înfățișare. Fuit parisuma a fost într totul pe măsura curajului virtuții. Pentru parisuma suntem obligați să avem o reținere majoră logică. Paris înseamnă egal. Superlativul de la egal, asta e cam fabulă, e egalitatea la mijlocul cărții. N-are superlativ, da? Atunci avem nevoie de o formulare care să nu jeneze foarte tare, dar da, și avem în fața oricum, este superlativul de la adjectivul care înseamnă egal. Acolo împărtișare a fost într-un totul pe măsura, să zicem, curajului. Consol, tensor, idilis, cvei fuit apud vos, cvei pentru cvi. Fuit, de data asta exact cu cui. Care? Care a fost apud vos, la voi, consul, censor, edil. Exact cum înainte. Da? Cam vedem modelul. Taurasia, chisauna, samnio, chedit, am cedit. Nu mai are nimic. Ar trebui să punem formele de acuzativ. Taurasiam, chisaunam, samniom, chedit. Am cedit. Taurasia, chisauna, samnium. Cu o mică reținere, spun comentatorii, Taurasia și Chisauna, Chisauna, se află în Samnium și atunci n-ar fi imposibil să fie a cucerit Taurasia și Chisauna din Samnium, dar nu cred. Nu cred, da? Deci dacă punem simula toate, e interpretarea cea mai simplă, curată, vândem să înțelegeți în felul acesta. Taurasia și sauna și sauna, în general, da? De ce să ne complicăm? Și sfârșitul, subidit omne locanam, oxidescume ambocit, subidit a supus, omne, pentru omnem, da? Începe să ghiciți? Locanam, aha, aici a pus în final. A supus întreagă Lucanie, oxidescve abducit, abducit, încă aveau diftongul O1, care se va monoftonga la U, abducit, și a dus oxides. Oxides pentru obxides, care înseamnă captivi, prizonieri. Prizonieri, da? Dar în latina clasică este obxides, da? Obxides. Aici este sincer. Subigit, subiu, subiugit. Subigio. Așa e. Da. Subigo, subigere, da? Asta e. A, sucune, da? Oxides, vedeți grafia sinceră, pentru ceea ce clasic va fi oxides, clasic și imposibil de pronunțat, da? Nu putem pronunța oxides. Și noi pronunțăm tot oxides. Așa cum nu putem pronunța urbs, vorba de consoanele surde și sonore. Sigur că da, înainte de S, oclusivele sonore devin surde, da? De aceea și notează grecii prin psi, da? Și romanii prin x. Oricare ar fi velara, înainte de un s, devine c. Deci c, s. Oricare ar fi labiala, înainte de un s, devine p. Da? Bun, mă opresc. A fost creat? Mă mai întrebați dacă e ceva...